маё першае пачуццё, гэта, вядома ж, гонар. Сапраўды, гэтую прэмію атрымліваюць жанчыны, якія рызыкуюць прафесійна кожны дзень свайго жыцця і з якімі ўвогуле мне было і будзе прыемна знаходзіцца ў адной кампаніі. Прыклад таму Ганна Паліткоўская, мая калега па новай газеце, якая загінула 3 гады таму. Вось што я збіраюся сказаць. Там ужо на цырымоніі. Мне здаецца, што найбольшая праблема, якая ўсіх нас аб'ядноўвае, я маю на ўвазе тых жанчын-журналістак, якія атрымлівалі, пачынаючы з 90-го года, гэтую ўзнагароду. Я адмыслова праглядзела спіс імёнаў усіх лаўрэатаў прэміі. Ведаеце, гэта ўсё людзі, гэта ўсё журналісткі з краінаў, дзе вельмі лёгка закрыць газету рашэннем урада ці проста рашэннем лідара дзяржавы, дзе лёгка пасадзіць журналіста ў турму, дзе лёгка забіць журналіста. Мне здаецца, што самае цяжкае ў нашай прафесіі і тое, што нас аб'ядноўвае, гэта нават не рызыка. Рызыка гэта лягчэй, цяжэй тое, што калі закрываюць газеты, ты страчваеш сувязь з тымі, для каго ты працуеш. Можна рызыкаваць і ведаць, што твая інфармацыя, тое, што ты напішаш, тое, што ты зробіш, усё ж такі дойдзе да чытача ці слухача. А калі ты не ведаеш, што будзе з тваёй працай заўтра, калі ты не ведаеш, ці зможаш ты надрукаваць, і дзе ты зможаш надрукаваць сваю інфармацыю, тое, што ты хочаш сказаць, і калі ў цябе няма доступу да аўдыторыі ў сваёй уласнай краіне, гэта, мне здаецца, значна больш цяжка перажыць, чым проста прафесійную рызыку.